У эфіры радыё Свабода. У Мінску 20 гадзіна. Далей у студыі Таццяна Пуклад, добры вечар. Пачынаем гэтую гадзіну выпускам міжнародных навінаў. Вернікі сёння вярнуліся ў царкву ў егіпецкім горадзе Александрыі на першую пасля тэрактаў навагоднюю ноч службу ў царкве ўсіх святых. На багаслужбе хрысціян коптаў царкве, побач з якою навагоднюю ноч быў выбух, сёння сабраліся дзясяткі вернікаў. За бяспекай сачылі супрацоўнікі спецпадраздзяленняў паліцыі. Тэракт, які, як мяркуецца, учынены смяротнікам, асудзілі ўлады ЗША, кіраўніцтва развязу, лідары бальшыні краін блізкага ўсходу. Папа Рымскі Бенедыкт 16 сказаў: «Учора мы даведаліся з вялікім болем пра жорсткі напад супраць хрысціянаў-коптаў у Александрыі. Гэта быў нізкі злачынны ўчынак зла і смерці, падобна як падкладанне бомбаў каля дамоў хрысціянаў у Іраку, каб вымусіць іх з'ехаць. Учынак супраць Бога і чалавечнасці, у тым часе як усе людзі ўчора маліліся за мір і пачыналі Новы год з надзеяй». Сказаў папа Рымскі Бенедыкт 16 сёння ў Ватыкане. У выніку выбуху ў Александрыі каля храму хрысціян-коптаў загінулі як найменей 21 чалавек і дзясяткі параненыя. Хрысціяне-копты складаюць меншыню каля 10% насельніцтва ў Егіпце, дзе бальшыня жыхару мусульмане. Больш як сотня вядучых нямецкіх палітыкаў, бізнэсоўцаў, дзеячоў культуры і спартоўцаў заклікалі Тэгеран вызваліць двух арыштаваных у Іране супрацоўнікаў нямецкага выдання «Більдам Сонтак». У ліку падпісантаў міністра замежных справаў, фінансаў, кіраўнік Міністэрства абароны, вядомы тэнісіст Барыс Бекер, футбаліст Франц Бекенбауэр, лаўрэат Нобелеўскай прэміі па літаратуры Герта Мюлер. Нямецкія журналісты былі арыштаваныя 10 кастрычніка пасля таго, як, мяркуецца, запісалі інтэрв'ю з сынам, асуджанай да смерці за шлюбную здраду іранкі Сакіне Аштіяні. Журналістаў вінавацяць у тым, што яны нібыта не мелі неабходных для працы ў Іране дакументаў. Адна з буйнейшых партыяў Пакістану, рух Мутахіда Каумі, абвясціла, што выходзіць з кіроўнай кааліцыі і пераходзіць у апазіцыю. Некалькі дзён таму два міністры ад гэтай партыі пакінулі пасады на знак пратэсту супраць недастатковых, паводле іх словаў, высілкаў ураду Юсуфа Разы Гілані ў барацьбе з карупцыяй, інфляцыяй і вырашэнні праблемаў бяспекі. Гэты крок партыі можа прывесці да развалу ураду, які траціць бальшыню ў нацыянальнай асамблеі. Гілані заявіў, што не дапусцяць гэтага. ААН заявіла, што міратворцы ў Кот-д'Івуары зробяць усё магчымае, каб праверыць паведамленне аб парушэнні правоў чалавека падчас забурэнняў, што былі пасля прэзідэнцкіх выбараў. Паводле звестак ААН, супрацоўнікам міратворчых сіл перашкаджалі, не давалі ў прыватнасці даследаваць месца меркаванага масавага пахавання загінулых у выніку сутыкненняў. Па дадзеных ААН, падчас забурэнняў пасля прэзідэнцкіх выбараў у афрыканскай краіне Кот-д'Івуар загінула як найменей 170 чалавек. У Маскоўскай вобласці колькасць абясточаных з-за непагадзі населеных пунктаў ўзрасла амаль да 90. Больш за ўсё праблем паўстала на захадзе і на ўсходзе Падмаскоўя. Прычынай цяперашніх адключэнняў электрычнасці стаў моцны снегапад з парывістым ветрам. На хвалях свабоды выслухалі выпуск міжнародных навінаў. І, нагадаю, можна сачыць за падзеямі ў інтэрнэце свабода.орг. Гаворыць Радыё Свабода. З Новым годам, дарагія слухачы! У студыі Александр Лукашук. Шановныя слухачы, на пачатку нашай першай сустрэчы ў гэтым 2011 годзе дазвольце мне, як дырэктару беларускай службы «Радыё Свабода», сказаць некалькі словаў пра планы. Вы заўсёды можаце разлічваць на свежыя навіны, аператыўную інфармацыю, усебаковы аналіз падзеяў у Беларусі і свеце, у культуры і эканоміцы. Мы таксама разлічваем на вашу дапамогу ў стварэнні праграмы. Вашы званкі, лісты вельмі важны для нас. Мы таксама думаем, што і ў гэтым 2011 годзе будуць выходзіць новыя кнігі бібліятэкі «Свабоды», дыскі, будуць новыя песні, малюнкі на сайце. 2011 Год 20-годдзя беларускай незалежнасці. Як гэта было? Як рэалізаваны патэнцыял самастойнага нацыянальна-дзяржаўнага будаўніцтва ў розных сферах жыцця? Гэтай тэме будуць прысвечаныя новыя праграмы і перадачы ў гэтым годзе. Яшчэ адна новая праграма, пра якую я хачу расказаць сёння, гэта «Верш на свабоду». Нашыя слухачы са стажам памятаюць, што 10 гадоў таму мы ўжо звярталіся да іх, да паэтаў у свеце, да паэтаў у Беларусі з просьбай напісаць свой верш на тэму свабоды. І вось цяпер, праз 10 гадоў, мы паўтараем гэты зварот. Напішыце свой верш. Што такое свабода для вас цяпер? На 20-е ўгодкі незалежнасці у гэты момант вашага жыцця. Рэдактарам самай першай праграмы верша на свабоду была паэтка Валянціна Аксак. Тады, 10 год таму, калі быў прачытаны ў эфіры апошні 365-й верш, яна напісала свой твор на свабоду. З яго мы і пачынаем новы цыкл. Свабода, як серафім з шасцю крыламі. Двума ён вочы свае захінае, каб Бога не бачыць, бо не варты небнае звышнасці. Яшчэ двума шчытна ногі свае атуляе, каб Бог не бачыў ягонай зямное існасці. Трэцяю ж параю крылаў увесь час трапеча над намі, утвараючы мройлівы дым, праз які мы яго ніколі не бачым. У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску «Што нясе Беларусі 2011 год?» Якім будзе рэха прэзідэнцкіх выбараў і крывавай нядзелі 19 снежня? Якія выпрабаванні чакаюць беларускую эканоміку? Якімі будуць стасункі Беларусі з Захадам і з Усходам? Свае прагнозы ў праскім акцэнце прапануюць палітолігі Алексей Пікулік і Віталь Сівіцкі. Што чакае нас у 2011 годзе? Усю перспектыву 2010-га засланяе велізарны цень прэзідэнцкіх выбараў і крывавага вечара 19 снежня, рэха якога яшчэ не сціхла. Хаця насамрэч на працягу году было шмат чаго. Канфлікт з Расіяй, які цягнуўся літаральна са студзеня, венесуэльская нафта, украінскія выбары, кіргізская рэвалюцыя, ды і шмат чаго было. Тым не менш, найперш прэзідэнцкія выбары. Што застанецца ад іх? Ці стане 2011 год годам палітычных замаразкаў, што абяцаў Лукашэнка ў сваёй прамове пасля выбараў, гаворачы, што бязглуздай дэмакратыі больш не будзе? Ці магчымы па меншай меры нулявы варыянт, а тое і новая адліга? Віталь, як вы мяркуеце? Тое, што адбылося 19 снежня, адбылося не здарма, адбылося з пэўнай мэтай. Вось вы спаславаліся на прамову спадара Лукашэнкі, ён узяў цалкам палітычну адказнасць за тое, што адбылося. Таму мой прагноз хіба песімістычны, я згодны на конт замаразкаў, хаця бы таму, што ну проста каб неяк вырашыць, разрыліць гэту сітуацыю, ну спатрэбіцца багата часу. То бок багата часу мы будзем жыць пры палітвязнях. Я думаю, што вось гэтая рэпрэсія супраць грамадзянскай супольнасці пасля таго, як пачалі трасці такіх людзей, як там нашу Ніву, Лену Танкачову, зразумела, што ідзе атака на тых, хто больш за ўсё высоўваецца. Гэта таксама нейкі час працягнецца, то бок, мне здаецца, перад дзяржаўным апаратам пастаўлена канкрэтная задача проста запалохаць грамадства, і яна будзе нейкі час выконвацца. Алексей, а як вы лічыце? Усё ж такі мы гаворым пра прагноз на наступны год. Год – это вялікі прамежак часу. І раней бывала, што год, умоўна кажучы, пачынаўся замаразкамі, пераходзілі ў адлігу ці наадварот. Вось, на ваш погляд, гэта ўсё ж такі сапраўды такі вялікі паварот, і прычым паварот, які тычыцца замаразкаў, так бы мовіць, усёй прасторы. Бо Лукашэнка падчас гэтай прамовы казаў і пра інтэрнэт, што там навядзем парадак, і пра СМІ, што зараз журналісты будуць адказваць за кожнае слово. Ну і мы бачым, што вось гэтыя ператрусы, скажам, яны ідуць у рэдакцыях медыяў. Так вось, ці будзе гэта жыццё пад ціскам? Нет, я на самом деле не очень соглашусь с Виталием здесь. Я думаю, что в рамках, в масштабах всего года все-таки ситуация выровняется. И короткие заморозки, которые будут сейчас на месяц-полтора, все равно перейдут в... Ну, не вот теперь, но, по крайней мере, в определенный статус-кво, в сохранении статус-кво, которое было. Действительно, сейчас, после 19 числа, цель была запугать белорусское общество, но и не только запугать, но и максимально сильно воспользоваться временными депрессиями для того, чтобы... выжать из всех инакомыслящих максимальное количество информации. То есть я думаю, что это такая как бы плановая операция спецслужб, которая так или иначе, ну, достаточно скоро должна будет прекратиться. И я, опять же, наверное, не очень соглашусь с Виталием в том, что я не думаю, что 19 числа это было какое-то плановое, запланированное мероприятие. Я думаю, что это просто сдавшие нервы, эмоциональная реакция и... из которой каким-то образом Лукашенко надо будет сейчас выходить. Но я думаю, что все равно тут у меня будет более оптимистический прогноз, чем у Виталя. Алексей, вот вы почали казать про белорусское громадство. А на ваш погляд, якой все-таки была и якой, махчима, про спевный час будет водгук белорусского громадства на выборчую кампанию, у тым лику из крывавой неделей 19 снежня? Вот те нема такого отчувания, уражение, что вот некое коло, скажем, политично активных людей, оно взрушено, обурено, а все остальное громадство отчувает себе довольно спокойно. Все это не так. Ну, я думаю, что то, что произошло, это самые умеренные начали радикализироваться, это самые умеренные захотели схватиться и шашки наголо. А в этом плане, я думаю, для большинства это прошло незаметно при новогодней суете. Я думаю, что, по большому счету, первые 10 дней января количество политзаключенных сократится. Я думаю, что останется в СИЗО как бы подозреваемыми и обвинят небольшое количество людей, остальных всех повыпускают. По большому счету, я думаю, что все это будет сглажено до 12 января, когда в Брюсселе пройдут слушания по Беларуси. Віталь, ну вось этот тэрмін ужо не ведаю з чыёй лёгкай рукі прыклеіўся да 19-га, крывавая нядзеля, і это відавочна па аналогіі з сюжэтам рускай історыі, крывавая нядзеля 9-га студзеня 5-го году. Ну і варта прыгадаць, што ў снежні таго ж 5-го году гэтая крывавая нядзеля адгукнулася сапраўднай рэвалюцыяй. Ну, зразумела, нічога ў гісторыі не паўтараецца, але вось на ваш погляд менавіта ў грамадстве. Вось гэты імпульс, які знойдзе водгук? Тут яшчэ шмат можна аналогію, бо мяне ўжо разам з калегамі, якія як быццам бы ратавалі за дыялог Беларусі з ЕС, ужо прозвалі калектыўным папом гапонам, калі ўжо крывавая нядзеля. Дык што, ці будзем чакаць маніфесту царскага ў 2011 годзе? Вы ведаеце, канешне, такіх сценарыяў нельга выключаць цалкам, хаця я ўсё ж такі тут і не пагаджуся со сваім калегам Алексеем, што ўсё ж такі мне здаецца, і гэта вось я не прымаю вось гэтай вось лініі, што тое, што адбылося, гэта проста набраць новых закладнікаў для гандлю з ЕС. Тут іншыя задачы вырашаюцца другога парадку. Проста трэба вярнуць грамадству страх. Улада сама забаялася, што грамадства больш яе не баіцца. Вось гэта быў вынік той лібералізацыі, якая спынілася 19 числа. Але ж што тычыцца вашага пытання пра грамадства, што можна заўважыць? Сапраўды бачым часовую актывізацыю той часткі грамадства у тэме і хоць перамену, гэта бачныя па акцыях салідарнасці, але зноў такі мы можам сутыкнуцца з феноменам 2006 года, калі два месяцы пасля плошы ўсе стаялі на вушах, вось здаецца сіцілу супраціў, там нейкія новыя формы, флэш-мобы, потым усе раз'ехаліся студэнты па замежам, і проста мы так сказаць, тры гады поўнага палітычнага правалу, нейкай змястоўнай палітычнай актыўнасці. Заўважце, проста нейкія грамадскія тэндэнцыі з таго, што адбывалася гэтыя дні. Бо прыходзілася шмат ездзіць на акрэсціна, гэтак далей. Мы бачым, што вельмі не шмат з тых, каго затрымалі студэнты. Гэта вельмі цікавы феномен, што людзі, якія выйшлі на плошчу, гэта ў асноўным сярэдні клас. Гэта людзі больш да 30 гадоў, але хутчэй ад 25 да 30. Гэта людзі, якія самі зарабляюць грошы. То бок, з аднаго боку, гэта, ну, як быццам ўжо, можна казаць і пра нейкую новую сацыяльную сферу апазіцыі. Але гэта значыць, што вось папаўненне, ну, дзесьці Лукашэнка нам усё ж такі перакрыў, ведаеце, нейкі кровяносны сасуд, і вось такога стала паступленне новай дэмакратычнай хвалі актыўнай. Вось, на жаль, і не адбылося. Мне здаецца, хоць мы не ведаем сацыялагічных дадзеных сапраўдных, так, мы не маем сапраўдных выніках выбараў, але мне здаецца, што па ўскосных дадзеных усё ж такі апазіцыя вырвалася на гэтых выбарах за 25%, якія заўжды яе было. Ці гэта было 30, ці 35, не больш за гэтай лічбы, але нейкая тэндэнцыя і нейкі зрух адбыўся. Гэтая тэндэнцыя, яна дастаткова напугаць уладу і звернуць лібералізацыю, але яшчэ пакуль што недастаткова, каб выграць у яе. Ну, а зараз пра апазіцыю. Што будзе з ёй? Варта сказаць, што выбарчая кампанія ўсё ж такі вынесла ў вышэйшую лігу беларускай палітыкі, як-ніяк, шэраг асобаў, якія год таму, ну, скажам так, у ёй па меншай меры не былі. Я маю на ўвазі і Рыгора Кастусёва, і Віталя Рымашэўскага, і Владзіміра Некляева, які год таму ўвогуле як з палітыкай не асацыяваўся. Ну, у пэўным сэнсе можна сказаць Андрэя Саннікава, які тады быў такой ценевой асобай, зараз, так сказаць, выйшаў на свет. І да таго ж варта сказаць, што ўсё ж такі выбары сёлетнія былі пэўнай такой нацыянальнай дыскусіяй пра месца Беларусі ў свеце. Так вось, на ваш погляд, гэтыя вынікі, яны неяк адаб'юцца на палітычнай канструкцыі апазіцыі. Ну, зразумела, зараз вось амаль усе асноўныя фігуранты, якіх я пералічыў, яны проста ў турме. Это не самае зручнае месца для заняткаў палітыкай. Ну, вось, тым не менш. А можа і найзручнейшае даруце за цынізм, але такія рэпрэсіі палітычнага капіталу надаюць афігеннага. Калі гэтыя людзі не зламаюцца, то хто яго ведае? Так вось, хто яго ведае? На ваш погляд, што будзе з апазіцыяй па выніках гэтай кампаніі, па выніках гэтага году? Вось, што будзе ў снежні 2011-га? Якія, на ваш погляд, новыя могуць з'явы з'явіцца? Мы пабачылі за час 2010-го года, што пасля 3-4 гадоў суцэльнага палітычнага такого правалу на апазіцыйным полі апазіцыя ўсё ж такі адрадзілася. І, ну, канешне, гэта было звязана з тым, што часова ўлада адпустіла, як кажуць, ЦЭП, вось, дала пагуляць, і, ведаеце, зараз проста не час абмяркоўваць і дыскутаваць над перадвыбарчымі стратэгіямі апазіцыйных кандыдатаў. Зараз не да гэтага. Але часткова гэтым, проста можна сказаць, апазіцыя скарысталася, ўсё ж такі, ну, нейкі ўплыў на грамадства часам гэтая кампанія зрабіла. Сацыяльны патэнцыял для апазіцыі ёсць. І мне здаецца, што яна будзе здольна адрадзіцца, і гэта будзе не вельмі такая цяжкая задача для яе, нават не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі. Іншая акалічнасць, гэта тое, што, ну, зараз сапраўды мы зноў вяртаемся да такога нейкага дысідэнцкага перыяду, дзе пару год, здаецца, ў гэтых замаразках на першым месцы будзе хутчэй праваахоўнае пытанне, не геапалітычнае. На першым месцы, ну, будуць людзі і прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці. Ведаеце, мне здаецца, што вось гэтыя дні пасля 19-га проста выціснулі на авансцэну нейкіх новых грамадскіх лідараў. Гэта не тыя людзі, якіх хтосьці прызначыў і абраў, але людзі, якія вызначыліся сваімі ўчынкамі. Ну, гэта і Лена Танкачова, і Сяржук Семянюк, і Даша Каткоўская, і шмат такіх людзей. Вось гэтыя працэсы мяне зараз больш цікавяць. Што да геапалітычных пытанняў, ведаць, гэтыя пытанні былі першасны. Ну, вось была гэтая лібералізацыя, нас асабліва не білі. Нам было больш-менш так утульна ў сваім лягушатніку. І нам было цікава, ведаеце, калі наступаюць добрыя часы, то людзі больш дыскутуюць, больш нават сварыцца, як гэта. Гэта нармальна. Гэта нейкія дробязныя рэчы робяцца першаснымі і гэтак далей. Проста тое, што адбылося ў нядзелю 19-го, што вось гэтая маральная лінія супрацьстаяння, якую мы амаль згубілі за час лібералізацыі, калі там ўжо пытанне не там, ці ты за красных, ці за белых, а пытанне там, ці ты за рускіх, ці за немцаў. Вось зараз зноў пытанне, ці за красных, ці за белых, пакуль што зноў-то все-таки ворог один, и он не консолидует. И еще один, одна околичность. Это уже просачивалось с 2006 года. Оппозиция перетворяется у сетевую, а не иерархичную структуру. Вот феномен «Говори правду», феномен компании Санникова. И они показали, что любые структуры, и они просто идут прахом, коли появляется некий новый политический, там, особливо, коли добро, коли финансовый проект. Выживание оппозиции не будет залежать там от неких альянсов, коалиций, там, иерархии и так далее, АДСов, тесности другое. Это уже, я думаю, что можно сказать, политика нового часа. Пражский акцент. Передача для тих, хто вміє слухати. Сперечки опонентів і інтерв'ю з експертами. Голоси вулиці і дзвінки на свободу. Білоруські регіони і заміжні столиці. Розмова про світ з акцентом на Білорусь. У аналітичній передачі «Пражський акцент». Кожну неділю на хвилях свободи. Ви слухаєте передачу «Пражський акцент», присвяченою прогнозам на 2011 год. Алексей, а ваш прогноз, что будет за позиция с незалежным громадством в 2011 году? На приконце 2009 года, ну вот скажем, таки выборчий ландшафт, по меньшей мере, не которым назиральником, сдавался таким, что ну вот будет Милинкевич, Козулин, Калякин, Лебедько, вот докладно ноль по всех позициях. Всех этой люди не были, а были иншие люди. И не только люди, але и структуры, сети, про якие вот сказал Виталь. 2011 год, каких нечаканностей мы можем чакать? Во-первых, я думаю, что на этих выборах брать власть пошли люди впервые, которые действительно эту власть хотели, и это и отличает эту кампанию. Я не знаю, как быстро выпустят там 3-4-5 человек, которых будут держать после января в тюрьме, но когда они выйдут, они, если они сломаются, они усилят эту оппозицию. Практически наверняка могу сказать, что за год в Беларуси появится сильная пророссийская сила, которая не будет контролироваться Лукашенко, будь то партия, будь то сеть, будь то еще что-то. Вот. Ну, в общем, я думаю, что сейчас рано говорить о том, что те люди, которые сейчас в тюрьме и составят костяк новой оппозиции через год. Все начнет развиваться очень быстро, и я думаю, что политика начинает переформатироваться, и пространство для оппозиции появляется. Ну, может быть, даже оппозиция – это неправильное слово, но пространство для какой-то новой политической силы здесь явно появляется. Естественно, не конформистское настроение в отношении к нынешней власти, но и не являющейся классической белорусской оппозиции. Это то, что касается политического пространства. То, что касается гражданского общества, я надеюсь, произойдет дальнейшая консолидация, потому что появились пока что причины для серьезной солидарности. А опять же, прогноз давать сейчас немножко рано, потому что я думаю, что очень важное событие будет происходить в первые 10 дней января, когда будет принято решение, что делать с политзаключенными, что делать с Европой и так далее и тому подобное. Есть еще такое одно маленькое питание, что робить с экономикой. Так вот, что с ей будет в 2011 году? Каких масштабов достигнет либерализация? С какими проблемами экономика может сутыкнуться? Ну, вот я бачу некоторые прогнозы международных финансовых организаций. Ну, яны не обещают некой такой вот непозбежной катастрофы. Але, ну, сказать, что яны такие уже надто эйфоричные, то так само нельга. Что будет с белорусской экономикой и, в приватности, что, какие наступства будет иметь ее форсированное вступление в одиную экономичную простору, якое отбылось, вот литерально заличенные дни снежня? Алексей. А я думаю, что белорусская власть никуда не денется от экономической либерализации, она будет форсироваться. Абсолютно непонятно, что Лукашенко там пообещал в плане продажи предприятий России за признание, ну такое робкое признание выборов Россией. То, что поставили Мясниковича премьер-министром, это тоже не случайно. Это отличный администратор, это отличный технократ и с очень хорошими связями в России. Поэтому, скорее всего, будет достаточно крупная распродажа, приватизация белорусских предприятий. Очень многое будет сделано, конечно же, в пользу России. Вступление в ЕЭП означает то, что белорусские субъекты хозяйственные тоже должны регулироваться соответствующим образом. Никаких субсидирований выше, чем определенная процентная. Это все было проговорено, поэтому быстрые экономические реформы, я думаю, что будут происходить сейчас, в ближайший год-два, потому что выхода другого нет. Віталь, ви згодны з такім прагнозам? І як на гэта можа паўплываць, ну я не ведаю, ці адбудзецца гэта ці не, калі, скажам, у наступным годзе Расія ўступіць у сусветную гандлёвую арганізацыю? Тут трэба аддаць належнае, што і мытны звязь, і адзіная эканамічная прастора пабудавана на прынцыпах, якія прынамсі не супярэчаць правілам сусветнай гандлёвай арганізацыі. Пры тым, што я абсалютна з'яўляюся прыхільнікам гэтых інтэграцыйных працэсаў, але калі гэта дапаможа рэфармаванню там, скажам, беларускай сельскай гаспадаркі, ну можа то і добра. Вось. І калі гэта дапаможа там больш лібералізацыі сістэмы вонкавага гандлю, асабліва нетарыфных абмежаванняў дзяржаўных закупак, гэта можа падштурхнуць беларускую эканоміку да большай празрыстасці, але ж гаспадарства. Мы заўжды памятаем, што суровасць інтэграцыйных пагадненняў, якія падпісвала Беларусь з Расіяй, заўжды кампенсавалася неабавязковасцю іх выканання. Тут хутчэй будзе залежаць не столькі ад, ведаеце, ад саміх пагадненняў, а ад палітычных волей самага беларускага кіраўніцтва на тыя рэформы, якія вымагаюць гэтае пагадненне, і ад палітычнай волі расійскага кіраўніцтва даціскаць Беларусь, каб выконваць гэтае пагадненне. І тут у мяне вельмі шмат пытанняў, таму што гэта ўжо пытанні, ведаеце, там часткова ўжо пытанні ўнутрапалітычных, гэта пытанне, пытанне субсідавання сельскай гаспадаркі, гэта пытанне сацыяльнага кантракту, які ключавы для лукашэнкаўскай улады. І тут я не думаю, што ўсё будзе лёгка. То бок хутчэй будзе вельмі шмат цёрак па гэтым пытанням, па пытаннях выканання пагадненняў аб тым жа ЕФ. І я гэта чакаю. Што тычыцца прыходу Мясніковіча, то безумоўна усе пачынаюць чакаць, новай большой жратвы, як казаў спадар Федута, здароўя і мой шчасце зараз у гэтай цяжкай сітуацыі. Але ж я не думаю, што адбудзецца некая такая шалёная прыватызацыя. За Мясніковічам хутчэй будуць прымацца захады умацаванню статуса і умацаванню пазіцыі беларускай номенклатуры. Фактычна ценявой шэрай прыватызацыі гэта можа адбывацца. Пераразмеркаванне рэнту гэта таксама можа адбывацца. Я не ўпэўнены, што для чыноўнікаў будзе цікава зараз. Ну, ўсё роўна, ведаеце, пытанне аб уласнасці пры лукашэнкаўскай сістэме, калі першая асоба дзяржавы ўсё роўна ўсю уласнасць лічыць сваёй, тут яно даволі умоўнае. Таму такіх рэзкіх, нейкіх такіх інстытуцыянальных зменаў я таксама не чакаю. Віталь, у мяне ёсць пару пытанняў пра эканоміку. Давай. Ці можна чакаць, скажам, такой жа гучнай, звонкай дэвальвацыі, як яна была, скажам, год таму? І яшчэ, якую ролю будзе адыгрываць знешняя запазычанасць? Зараз она, здаецца, каля 40%, там, крыху болей. Вось, ці можа атрымацца так, што вось на працягу году яна драматычна вырасці, і што, скажам, стасункі Беларусі са знешнім светам будуць чымсьці падобныя на лёс рэжыма Герыка у Польскай Народнай Рэспубліцы, калі вось эта крэдытная петля стала такой ўжо шчыльнай, тугой, што насамрэч стала інструментам кіравання Польскай Народнай Рэспублікай з боку крэдытораў. Па-першае, узгадаем, што крэдыты, якія былі набраныя, яны былі набраныя пад даволі нізкія адсоткі і з адтэрміноўкаў з тэрміну выплат. І калі пачнуцца нейкія праблемы ў гэтым накірунку, то яны пачынаецца 2013 год, не раней. Гэта першы ўзровень знешняй запазычанасці 50% да ВУП. Гэта такі, ведаеце, гэта шыкоўны ўзровень для 90% еўрапейскіх краінаў зараз. Тэндэнцыя, што праблему дэфіцыту платнага балансу мы вырашаем у першую чаргу знешняй запазычанасці, яна навідавок, але запас трываласці ў 3-4-5 гадоў для такой палітыкі яшчэ ёсць, таму я не чакаю. Што да дэвальвацыі, яна цалкам магчымая ў 2011 годзе, але ж трэба глядзець сітуацыю, як будзе сітуацыя з платным балансам развівацца на працягу года, якая будзе сітуацыя ў нафтавой галіне. Там у мяне пэўныя сумневы, што ўсё будзе добра, таму што я не бачу відавочнага паляпшэння статусу і умоваў для беларускіх тых жа на НПЗ у параўнанні з тым рэжымам, які быў да 9 снежня 2019. 2010 года. Ну і напрыканцы месца Беларусі ў свеце. Вось снежаньскае нечаканае снежаньскае пагадненне з Расіяй, сустрэча Лукашэнкі з Мядзведзевым, гэта вяртанне на колы свае з двухбаковых стасунках, ці гэта кароткае перамір'е перад новымі палітычнымі эканамічнымі баталіямі. І з іншага боку, як усё ж такі Захад, прычым я кажу не адразу, а вот на працягу года, як ён адрэагуе вось на выклік беларускіх выбараў, на выклік 19 снежня, на выклік гэтага ці то перамір'я, ці то міра з Расіяй? Ці вяртанне на кругі свае? Ну, часткова да, просто адносіны Беларусі з Расіяй ніколі не былі роўныя і ніколі не будуць роўнымі. Прынамсі, кошт утрымання, палітычнага утрымання, палітычнай падтрымкі Расіі ўвесь час узрастае, таму просто вось нават калі такая падтрымка даецца, яна не выключае, хутчэй падразумявае тое, што нейкія канфліктныя сітуацыі будуць у будучыні. Віталь, ну а давайте вот канкрэтныя рэчы спытаем, да? Скажам, ці ўбачым мы новых хросных бацек, ці ўбачым мы новыя гандлёвыя войны кшталту той, якой была сёлетнім летам па газу? Это з аднаго боку. Ну, мы іх убачым праз інтэрнэт. Гэта абсалютна. Кросныя бацькі ішлі пад замову Медведзева, што Пуцін у гэтай сітуацыі, у гэтай камбінацыі Медведзева канкрэтна падставіў. І тут для Лукашэнкі вельмі важным будзе пытанне, як вызначыцца палітычны расклад у самой Расіі да 2012 года, хто ўсё ж такі будзе наступным прэзідэнтам. І гэта будзе такі, ведаеце, вельмі цікавы палітычны кантэкст 2011 года для Беларусі. Віталь, а што тычыцца Европы, будуць санкцыі? Будзе пахаладанне ў гэтых стасунках? Ці ізноў будзе дыялог? Безумоўна. Не, ну, а санкцыі не выключаюць дыялогу, гэта па-першае. Санкцыі гэта адзін з інструментаў ціску пры дыялозе. Калі б сёння ўсіх выпусцілі пад падпіску аб невыездзе ці ўчора, я бы сказаў, што санкцыі магчыма не будзе. Але калі Лукашэнка прымае ўсе такія больш жорсткія рашэнні, то суды, КДБ, прокуратура, неважно. Верагоднасць того, что их удастся пазбегнуць, уже вельми низкая, и мне здаецца, что белорусские улады уже их и не імкнуцца пазбегнуць, калі ж сыра. Алексей, а ваш прогноз на ўсход и на Захад? Да, то, что касается России, будут крестные батьки, будут работать различные лобби в России относительно Беларуси, будут и войны, к весне это все начнется, поэтому надо рассматривать, мне кажется, декабрьские подписание документов, ратификация ОПУЕС, как такая временное перемирие перед дальнейшим боями. То, что касается Запада, ну, Европа уже отреагировала очень жестко. Окончательный вердикт, я думаю, будет выноситься в зависимости от того, какие сроки получат 26 человек, находящихся в СИЗО. Если их отпустят, это будет абсолютно другое решение. Если их не отпустят, это будут санкции. Ну, с другой стороны, я не думаю, что белорусское руководство отказалось от идеи заигрывания с Европой. Я думаю, что в итоге диалог будет и восстанавливаться, и продолжаться через какое-то время. Но я думаю, что надо будет месяц 3 для того, чтобы все стороны остыли и потом вернулись к этому диалогу. Ну, опять же, повторюсь, сейчас на кону судьба политзаключенных, которых подавляющее большинство, на мой взгляд, отпустят. Алексей, а не можа вот атрымацца таким чынам, я вот спытаў про хросных бацек, что вось пачнуцца ізноў хросныя бацькі, пачнуцца ізноў, значит, некія газавыя, там іншыя канфлікты, трубу перакрыюць, і ў Европе будзе развага. Надо ж абараняць незалежнасць Беларусі. Нет, я не думаю, что так будет. Я не думаю, что всерьез есть какая-то угроза, и Европа считает, что в Беларуси есть определенная угроза. Я думаю, что у Европы сдалось терпение. Терпение закончилось после кровавого разгона 19 декабря. Поэтому я думаю, что Европа ждать не дождется теперь, чтобы избавиться от Лукашенко, потому что он просто непредсказуем. Вы слухали передачу «Пражский акцент», присвеченную прогнозам на 2011 год. У ёй удзельнічалі палітолагі Алексей Пікулік і Віталь Сіліцкі. Шановныя слухачы, мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі. Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52.

Я пережила, так же, как многие люди, фашизм, войну эту страшную, придуманную коммунистами. Теперь приходится вот перед, как говорится, кончиной своей переживать этот лукашизм страшный, бандитский. Просто не нахожу слов. Сором слухать этого самозванца президента. Чому ж он не дозволил подлик голосов представникам кандидатов у президента? Чому подлик голосов вели только отморозки из его администрации? После таких выборов, поважаючи себе замежные керовники, не повинны сустракаться с самозванцем-злочинцем, який сфальшовал выборы. Сором за белорусов. Дякую, Виктор. Влада доводит до белорусов думку об том, что оппозиции потребна была картинка. Но мне сдается, что влада она была больше потребна. А когда у входа у бутынок у раду отбылось штатное учение внутренних войск. Тина, хочу сказать, что если мы наивные думаем, что методы проститутки БТ и всех этих каналов и методы спецслужб изменились, нет, они старые и не новы. А там была толпа на площади, толпа есть толпа, и туда лезла всякая мразь, и может быть мрази было больше, чем хороших людей. Конечно, мразь вышла из воды, а уничтожили всех и даже журналистов. Суки шариковые. Ах, рахманность, ах, терпливость, вы зробили выбор свой. Будут байки про стабильность, будут валт и мордобой. Думаю, слухачам будет цікаво доведаться про выники дотерминового голосования на выборчем участку номер 14 у города Солигорска, где я был назиранником. 98,5%. Навод правовладные назиранники были оголомшены этой лишбой. Выборы до выборы. Дякую, Владимир Солигорск. Витая свобода. У тем, что отбылося на площади незалежности 19 снежня у Менску, повинны и те, кто пошел под примусом без примуса на дотерминовое голосование. Послухмяненько так пошел. Я не разумели, что допомагают злочинству. Капли крови от сбиття с деку над людьми площади незалежности буде, як напомин небачный на згодненьких, обыяковых и молкливых. Уважаемая свобода, я уже после того, что отбылося над людьми белорусскими 19 снежня и после объяснующейся пресс-конференции 20-го снежня, не уже поважающий себе керовник другой державы, подаст Лукашенко руку. Это говорит Долшевич Сергей Владимирович. Скажите мне, пожалуйста, почему вы можете сказать свою точку зрения только на радио «Свободе»? Почему вы не можете позвонить и сказать это на государственных средствах информации? Свобода.моби. Теперь наш сайт у новой версии для мобильных телефонов. Адрес латинкой свобода.моби. Знайди свободу у телефоне. Свобода.моби. Свобода, якая завсёды с тобой. Вы слушаете щотижневую передачу «Звоночки». З вами в ефірі Ян Максимюк. Другую частку нашей передачи почнем ад абмеркавання питання, якое вельми близко закранає сутность того, что отбылося на площади Незалежності 19 снежня. Уважаемая Радио Свобода, еще дедушка Ленин говорил, что всякая власть чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться. И власти показали, что они могут защитить нас, белорусов, наш покой и порядок. А теперь у меня вопрос к самому справедливому и самому объективному из всех журналистов на Радио Свободы, это Яну Максимюку. Уважаемый Ян, ответьте мне только честно, имеет ли моральное и гражданское право журналист на площади призывать свергнуть эту обрызлую власть? Я имею эту бывшую партийную девочку Ирину Халіп. Спасибо. Значит, каб потрапить вам у тон, дык я сформулюю вам сустрэчнае пытанне. А ці меў той партыйны дзядуля, якога вы згадалі, маральнае і грамадзянскае права заклікаць да звяржэння ўлады ў Расіі ў 1917 годзе? Калі ласка, не спяшайцеся, добра падумайце і пазваніце нам ужо ў новым годзе. Мы, напэўна, працягнем гутарку на гэтую вельмі цікавую тэму. А цяпер